gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 marca. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jutro możliwe zarzuty dla sprawcy wypadku w Chełmie, w którym zginęło dwóch nastolatków. Litwini dotarli do amerykańskiego wozu wojskowego zaginionego na poligonie. Próbują wydobyć go z bagna. Co najmniej kilka godzin może potrwać akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym. Płoną trzciny. 19-latek, który nad ranem w Chełmie na Lubelszczyźnie doprowadził do śmiertelnego wypadku, jutro może usłyszeć zarzuty. Na razie trzeźwieje w policyjnym areszcie. W wypadku zginęły dwie osoby, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku artykułu 177 kodeksu karnego. Mówimy tutaj o katastrofie w ruchu lądowym. Natomiast te wstępne ustalenia prawdopodobnie wskazują na to, że brawura kierowcy i nadmierna prędkość były przyczyną tego zdarzenia. Po przeprowadzonych oględzinach konieczne będzie przesłuchanie tych osób, które mogą coś wiedzieć, które widziały ten wypadek. 19-latek w chwili wypadku miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Autem, które prowadził, jechało 10 osób w wieku od 18 do 19 lat. Nurkowie dotarli do zatopionego pojazdu, którym po litewskim poligonie poruszali się amerykańscy żołnierze. Udało im się umocować jedną ze stalowych lin. Starają się znaleźć punkty zaczepienia dla drugiej. Dzięki temu zatopiony 70-tonowy pojazd będzie stabilniejszy, a jego wyciąganie skuteczniejsze. Poszukiwania na litewskim poligonie w Podbrodziu trwają od 5 dni. Maszyna wraz z 4 żołnierzami Armii Stanów Zjednoczonych zaginęła na początku tygodnia. Kilkudziesięciu strażaków, samolot gaśniczy, drony i helikopter. Trwa akcja gaszenia pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wybuchł po południu. Płonie ponad 60 hektarów trzcinowisk. Niestety, jak informują strażacy, pożar obejmuje coraz większy teren. Działania spowalnia trudno, dostępny bagnisty teren i silny wiatr. Akcja może potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin. Badania w kierunku autyzmu w bilansie dwulatka. Za takim rozwiązaniem opowiadają się pediatrzy i psychologowie. Konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Aleksandra Lewandowska, podkreśla, że wczesne wykrycie spektrum autyzmu jest kluczowe w skutecznej terapii. Biorąc pod uwagę możliwości mózgu, plastyczność mózgu, zwłaszcza małego dziecka, im wcześniej zaczniemy z różnymi rodzajami oddziaływań, głównie terapeutycznych, rehabilitacyjnych, to oczywiście efekt jest o wiele szybciej zauważalny i jest większa szansa na to, że to dziecko, potem nastolatek, tak osoba dorosła, będzie funkcjonowała w społeczeństwie. Do najczęstszych objawów spektrum autyzmu należą nieprawidłowości w rozwoju społecznym. Przeżyć na własną rękę co najmniej 72 godziny w obliczu klęski żywiołowej, napaści zbrojnej czy ataku cybernetycznego. To najnowsze zalecenia Unii Europejskiej dla mieszkańców wspólnoty. Eksperci apelują o potraktowanie takich wskazówek serio. Jednak badania Eurobarometru pokazują, że połowa mieszkańców Unii nie jest gotowa na przetrwanie sytuacji kryzysowych. Zdaniem ekspertów działania z zakresu obrony cywilnej czy reagowania kryzysowego należałoby na stałe wprowadzić do szkół. Takie rzeczy jak ewakuacja, którą można by raz w miesiącu przeprowadzić w szkołach, czy właśnie nauka o sygnałach alarmowania, to są rzeczy, które nawet kosztów nie wymagają. Mówił w Polskim Radiu 24 profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. O gotowość na sytuacje kryzysowe zapytałem mieszkańców Warszawy. Muszę panu powiedzieć, że w ogóle o tym nie myślałam. Nie wiem, czy ktoś ma radio na baterii, raczej telefon. Z dostępem do internetu. Każdy musi mieć powerbanka, tak? No ale właśnie zasięgu może nie być wtedy. No tak, no ale to nie wiem, czy ktokolwiek, bo ja na przykład nie mam radia w ogóle chyba nawet. Na pewno mam jedzenie, które może przetrwać długo. Tymczasem, jak zapowiada rząd, do końca roku do każdego Polaka dotrze krótki podręcznik z informacjami o tym, co robić w sytuacji zagrożenia. Zarówno tego wojennego, jak i związanego z klęskami żywiołowymi. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. Termometry wskażą od 8 do 12 stopni. Cieplej na Suwalszczyźnie do 15. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela o tej porze to jest zawsze czas na spotkanie z książkami z zagranicy, więc zaczynajmy. Wszystkie książki świata. Ada Tomaszewska, Anna Reguska i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dzisiaj jest sytuacja podwójnie interesująca, podwójnie dla mnie nie do końca nowa, ale na pewno nietypowa. Po pierwsze, gościni audycji jest na żywo ze mną w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Michał. A po drugie, jak państwo słyszą, pisarka z zagranicy mówi po polsku, bo oto dziś w naszym studiu autorka Porządnych Ludzi, Kinga Wyżykowska. Polskie imię, polskie nazwisko, ale Kinga jest pisarką francuską. Nowa książka jej, Porządni Ludzie, w przekładzie Doroty Maliny właśnie się ukazała w naszym kraju. Będziemy dziś o niej rozmawiać. Książka jest fascynująca z wielu powodów, ale musimy, Kinga, od tego zacząć, żeby wyjaśnić, dlaczego ty, francuska pisarka, nosisz polskie imię i nazwisko i będzie to dzisiaj słychać w audycji. Tak dobrze sobie radzisz w naszym, no ale też w twoim ojczystym języku. Dziękuję. Mam nadzieję, że zdam ten test polskiego tutaj. Ja się urodziłam w Polsce, w Warszawie i wyjechałam z Polski, jak miałam 6 lat z rodzicami. I od tego czasu mieszkam rzeczywiście we Francji. Opowiem później, bo same moje mieszkanie i przeprowadzki we Francji stwarzają to, że żyłam w różnych tam środowiskach francuskich, jak gdyby. Ale to moje mówienie po polsku jest dzięki moim rodzicom, którzy utrzymali ten polski w domu, co nie jest ewidentne, prawda? Bo czasami jak się wyprowadza z kraju, to rodzice też próbują jak gdyby ten język korzeni. Nie mówią tym językom do dzieci, więc dzieciom jest trudniej go zapamiętać. Moi rodzice zawsze do mnie mówili po polsku, więc ten polski jakoś został. Ale jest takim językiem rodzinnym, domowym i czasami też się śmieję, że jest dla mnie językiem jeszcze z lat 80. On się wiele zmienił. No i właśnie mam nadzieję, że dam radę. A jak wyglądało twoje życie we Francji właściwie do teraz? To znaczy, jak to się stało, że zostałaś pisarką, ale też mówiłaś o tym, że trochę z rodzicami przez Francję podróżowaliście. To jakie to były etapy? Znaczy, pierwszą rzecz powiem, że nawet jak mieszkałam w Polsce, to chodziłam do przedszkola francuskiego, więc jak gdyby ten mój język z zewnątrz zawsze był francuski. Później się wyprowadziliśmy, mój tata był dziennikarzem tutaj w Polsce, dziennikarzem sportowym, telewizyjnym, więc w czasie stanu wojennego przestał pracować, jak został ogłoszony stan wojenny, wyrzucili go z telewizji i on zaczął być taksówkarzem w Warszawie, a później pojechał, żeby pracować we francuskim sportowym, we francuskiej sportowej gazecie L'Équipe. Najpierw sam, a później cała rodzina jak gdyby do niego dojechała. Najpierw mieszkaliśmy koło Paryża w Villetaneuse, w takiej dość biednej koło Paryża dzielnicy. I później się rodzice wyprowadzali, bo po roku mama powiedziała, że jeśli będziemy dalej tam mieszkać, w ogóle się tam nie odnajdywała. Ja jako dziecko byłam bardzo szczęśliwa. To ona woli wrócić w ogóle do Warszawy. Oczywiście to nie było za bardzo możliwe, ale po malutku żeśmy jak gdyby się wprowadzali z jednego miasta pod Paryża do drugiego i jak gdyby w tym samym sensie, co igły, nie wiem, jak to się mówi, zegarka. Mhm. I za każdym razem to miasteczko było bardziej jak gdyby takie zamożne, czy no, mój tata lepiej trochę zarabiał i tak dalej, a ja później też studiowałam, zmieniałam 13 razy szkół w ogóle w Paryżu, to tak było, nie wiem do końca dlaczego, ale tak się zdarzyło i to moje ostatnie liceum było w centrum Paryża i to mi pozwoliło poznać jak gdyby te różne warstwy społeczne francuskie. Klasy społeczne tak. Francuskie, tak? A to była Francja, do której wy przyjechaliście, François Mitterranda jeszcze, prawda? Potem Jacques Chiraca, czyli zupełnie inny świat niż ten obecny. Zupełnie inny i dzięki François Mitterrand dostaliśmy bardzo szybko, bo moja siostra się urodziła we Francji, więc dostaliśmy od razu prawie, że obywatelstwo dzięki jej urodzeniu. Tak nie jest już tak łatwo teraz. Mhm. A jak to się stało, że zostałaś pisarką? Wiesz co, bym powiedziała tak, właśnie wiążąc się do naszej teraz rozmowy, że może jeszcze bardziej jako imigrantka, jako ta, która była pomiędzy dwoma językami, to w jakiś sposób może zawsze, odpóki byłam mała, no, pisałam takie swoje jakieś historyjki, ale może szukałam, może najbardziej, bo zaczęłam w sumie moja pierwsza powieść, to ją napisałam, jak miałam tam 30 parę lat, więc nie taka młoda, ale może bez przerwy szukałam swój własny taki język, który i swój, no i znalezienie swojego własnego miejsca. Mi się nie wydaje, że ja należę do jakiegoś kraju, czy należę do Polski, do Francji. Pytają się ludzie, czy jestem francuską, Polką. Tego nie wiem, ale wiem, że te dwa języki są dla mnie super ważne i że w nich odnajduję w każdym coś zupełnie innego. No i w tym może szukałam swojej własnej drogi, swojego własnego języka. Twoja książka Porządni Ludzie, przypomnę, wydana po polsku w przekładzie Doroty Maliny, otrzymała ważną francuską nagrodę. François Sagan, tak. W 2023 roku. Ma też świetne recenzje. Miała. Fragmenty tych recenzji są na okładce polskiego wydania przedstawione. Ale ja bym chciał zapytać, zanim wejdziemy w świat tej powieści i w świat współczesnej Francji. Nie bez powodu zapytałem o to, kiedy we Francji się pojawiłaś, bo Francja Macrona jest zupełnie innym krajem niż ta, do której przyjechaliście z rodzicami i w której urodziła się twoja siostra. Chciałem zapytać, czy łatwo jest pisać we Francji, publikować książki pod tak niefrancuskim nazwiskiem? To jest bardzo trafne pytanie, dlatego że bym nie powiedziała, że jest skomplikowane pod tym, no wiadomo, tak jak wszędzie jest, nie jest tak łatwo wydać książkę, no bardzo dużo we Francji jest wydanych książek, ale też bardzo dużo ludzie piszą, więc taki wydawca, jak mój wydawca we Francji, Le Seuil, to dostaje chyba miesięcznie 4000 tam książek, więc wiadomo, że to nie jest tak łatwe. Ale jeśli chodzi o nazwisko, to może jakoś moja książka, miałam takie szczęście, że się spodobała, więc jakoś z tym wydaniem nie było aż tak ciężko. Ale później, no ta Kinga Wyżykowska z takim nazwiskiem, po co ona w ogóle pisze o burżuazji francuskiej, a nie o Polsce? Coś takiego wracało, na pewno. Więc było jak gdyby takie zdziwienie, czy zastanawianie się, czemu ja na mój debiut nie opowiadam właśnie o sobie, czy o Polsce, czy... I to jest takie zawsze dwustronne. Taki rodzaj dysonansu poznawczego, jak rozumiem, tak? Absolutnie. To znaczy, jak gdyby nazwisko było wszystko. Nazwisko nie opowiada całej historii. Nazwisko mówi tam, gdzie się urodziłam, tam, gdzie spędziłam dzieciństwo, tak jak się nazywają moi rodzice, ale jeszcze nie mówi, skąd dokładnie ja jestem, a ja mogę być z wielu miejsc. Książka się ukazała we Francji w 2022 roku. W ostatnich latach we Francji doszło do wielu zmian polityczno-społecznych. Za chwilę opowiemy o twoich bohaterach, o tym, kim są ci porządni ludzie. Ale właściwie jaki był impuls? Co sprawiło, że ty postanowiłaś tę książkę napisać? Impulsów tak naprawdę jest wiele. Może odpowiem tak w dwie jak gdyby części życiowe. Pierwsza jest taka bardziej intymna, jak ja mieszkałam w tym biedniejszym podparyskim mieście, to w naszej ulicy, gdzie były głównie bloki tam i tak dalej, był taki dom. Taki dom bardziej elegancki niż inny. Jedyny dom tej ulicy w ogóle za jakąś taką bramą. Z wieżyczką pewnie. Tak, z wieżyczką, tak. Ja pamiętam przynajmniej w moich wspomnieniach wieżyczka, wielkie drzewa i tak dalej. Z moją siostrą chodziłyśmy do szkoły, starszą siostrą, na piechotę i zawsze widziałyśmy rano poprzez bramę samochód jakiś ładny i rodzinka taka jak z obrazku. A w naszej szkole to tak naprawdę była Wyżykowska i pełno innych nazwisk z wszystkich krajów świata, ale tak naprawdę tych francuskich nazwisk to było dość mało. Więc dla mnie ten dom z tą rodziną w środku się stał tym francuskim domem. Czyli trochę dojrzewałaś w takiej okolicy, którą znamy z opowieści francuskich pisarzy albo wielu świetnych filmów z ostatnich dekad. podparyskie przedmieścia, tak. Wieloetniczny, wielokulturowy świat. Absolutnie. Moje dzieciństwo było właśnie dokładnie w tych, miejscach. Zalało burżuazyjnej białej Francji, tak? Tak, tak. Mhm. Tak. I to jest, wydaje mi się, bardzo też ważne w mojej, jak gdyby w miejscu, z którego teraz piszę. Które nie jest stabilnym miejscem, ale właśnie ten ruch i też ruch pomiędzy klasami jest dla mnie bardzo ważny. Więc pierwsze, jak gdyby wejście, to jest wspomnienie tego domu i taka moja dziecka fascynacja, kto tam mieszka, kim jest ta rodzina. I dla mnie, z moją siostrą, my zawsze mówiłyśmy, że tam mieszkają, bo były takie dwie dziewczynki w naszym wieku i mówiłyśmy, że one są takie porządnymi dziewczynkami. Nie wiem, co my myślałyśmy o sobie, no bo to było ewidentnie... Mhm. Tam mieszkają porządne dziewczynki francuskie. I było trochę w tym fascynacji. No i później już bierzemy 30 lat później, czy tam może trochę mniej, nie, 30 lat później, wychodzi taki news w ogóle w telewizji francuskiej, rok 2008. Zaczyna się mówić o takiej rodzinie, taka trochę sensacjonalna historia, rodzina francuska, która się na południu Francji zamknęła w swoim tam domu, zamku, też z taką wieżyczką. Chateau. Zamknęła się w swoim takim chateau. Od 6 lat, w momencie, kiedy zaczynają o tym mówić, to ta rodzina od 6 lat nie wychodzi w ogóle z domu i się pokazują takie obrazki tego domu z zamkniętymi w ogóle okiennicami. Od czasu do czasu ktoś jeszcze tam wychyla się i prosi prasy, żeby ich zostawili w spokoju. No i mówi się o strachu tej rodziny i mówi się też, to jest arystokratyczna francuska rodzina. Właśnie takich, i się mówi, porządnych ludzi. Którzy no w jakiś sposób, no nie wiem, powiesili rozum na kołku, czy coś się stało, ale oni po prostu siedzą tam i się boją. No i te dwa obrazki, ten z dzieciństwa i ten właśnie z mediów, się w mojej głowie tak jeden na drugi położyły, czy tam i nałożyły się, dziękuję, nałożyły się jeden na drugi. I od tego momentu miałam jak gdyby punkt, żeby zacząć moją powieść, to znaczy ci porządni ludzie, ta rodzina idealna na obrazku, a później drugi punkt, zamknięte okiennice. I między tymi dwoma punktami włożyłam swoje już osobiste, to stała się fabuła, to znaczy to nie jest historia tych ludzi prawdziwych, tylko moich własnych obserwacji, lęków, obsesji, no i ogólnie obserwacji tego świata, w którym żyję. 2008 rok to był ten moment, kiedy na południu Francji w Chateau zamknęła się jedna znana rodzina arystokratyczna. Ty akcję osadziłaś nieco później, ale w bardzo ważnym, bym powiedział, myślę, dla postrzegania Francji współczesnej, niezwykle istotnym momencie. 2015-2016, chwila przed, chwila po, te lata, kiedy doszło do zamachu na redakcję Charlie Hebdo i na tragedię w klubie Bataclan w Paryżu, co oczywiście od razu prowadzi nas do opowieści, no właśnie, o tym nie tylko klasowym rozdarciu wewnątrz francuskiego społeczeństwa, ale też o sytuacji my, porządni biali Francuzi, kontra ci wszyscy, którzy tu przybyli, wnukowie czy dzieci imigrantów i tak dalej, prawda? Ta dyskusja o tym, czy Francja jeszcze jest europejska, biała, katolicka, chociaż laicka i tak dalej. I ta rozmowa się stała bardzo jak gdyby obecna w mediach. Zaczęły głosy właśnie z tej burżuazji. Bardzo dużo mówić, jest coś takiego we Francji. No taki pogląd mocno, znaczy skrajno prawicowy, który mówi o czymś takim. Próbowałam sobie to słowo przetłumaczyć na polski. Grand remplacement, to znaczy jak gdyby lęk przed wielkim zastąpieniem, to znaczy naszej, jak gdyby tej białej, francuskiej kultury, że w pewnym momencie już nie będzie tutaj w ogóle białych. Takie wrogie przejęcie, tak? Tak, tak, tak. I to jest taka obsesja pewnej tej skrajnej prawicy, mianowicie no, takiej osoby, która się prezentowała na prezydenta we Francji, który się nazywa Éric Zemmour. Jest jeden z bohaterów twojej książki, to znaczy, takim trzecioplanowym. Się pokazuje tak, w pewnym momencie. Jest scena. Tak, bo to jest moim zdaniem taka, taka figura, która jeśli chodzi oczywiście, on dostał w końcu dość mało się liczył, ale moim zdaniem bardzo się liczy, jeśli chodzi o powiększenie czy rozpowszechnięcie ideologii skrajnej prawicy i właśnie tych wszystkich lęków. Też chyba różnica jest między nim a Marine Le Pen taka, że ona dostaje głosy przedmieść tych części pozamiejskich, wiejskich we Francji, tam gdzie kiedyś lewica miała świetne wyniki, natomiast on sam, z tego co pamiętam z ostatnich badań przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich, ma na przykład świetne poparcie wśród paryskiej elity, wśród burżuazji w stolicy. Właśnie, i to jest dokładnie mój punkt. Ale żeby troszeczkę jeszcze, moim zdaniem on w jakimś momencie się pokazał, bo wiadomo, że zawsze tak się mówiło we Francji, że głosuje na tą skrajną prawicę, na Marine Le Pen, że głosuje ten... Klasa robotnicza. Klasa robotnicza i że w jakiś sposób to głosowanie uchodzi właśnie z tego, że nie są wykształceni. Ja to wszystko mówię tak w nie w cudzysłowie, tylko była taka analiza, ale moim zdaniem ona też była bardzo wygodna że dla elit. Że ci w cudzysłowie niewyedukowani, tak? Tak. Nie mający pojęcia. Oczywiście, tak, nie mający pojęcia, więc było coś takiego bardzo... Co rzeczywiście krzywdzące, dodajmy. To jest krzywdzące, a poza tym to jest też jak gdyby łudzeniem burżuazji przed własną sobą. To znaczy w jaki sposób brania tych pozorów tej burżuazji czy mieszkańców, jak gdyby to była... prawda, a tak naprawdę bardzo szybko moja książka, pytałyśmy się z czego ta książka też pochodzi. Ona też pochodzi z gniewu, bo ja w tej burżuazji teraz mieszkam. Ja teraz, tak jak ci opowiadałam, że przemieszczałam się z innego miejsca do drugiego, to teraz coraz jestem... Coraz bliżej centrum, coraz tak? bliżej centrum, o Jezu, jak to wszystko wspaniale. Coraz bardziej mi się wybielało to środowisko, w którym tak naprawdę się kręcę. I to środowisko, nawet jak pozornie jest bardzo otwarte, to ono tak naprawdę nie jest takie otwarte. Wystarczy się popatrzeć na nasze takie imprezy i tak dalej, które są bardzo jednolitowe, tak się mówi? Jednolite. Jeśli chodzi o pochodzenie. Jeszcze bym powiedziała tak, no często ludzie się w ogóle urodzili w Paryżu, są z tych burżuazyjnych rodzin i tak dalej. I zaczęłam się bardzo gniewać, buntować właśnie w tym, jak to wszystko jak gdyby z tych, bym powiedziała, z tych głębokości, jak gdyby z tych takich, było to wszystko jak gdyby schowane, a to wszystko zaczynało wypływać. Czyli kipiało pod ziemią i... Kipiało pod ziemią. Potrzebny był impuls i to się zaczęło, tak? I zaczęło o tym wszystkim się, o wiele o tym wszystkim. To znaczy, no prosto mówiąc, zaczynano słyszeć między innymi w mediach, w telewizji, ale też na różnych tam, tak jak się mówi we Francji, dîner en ville, to znaczy na kolacjach, bardzo jakieś tam tutaj rasistowskie. Niby nie, niby tak. Francja jest bardzo dobrze wychowana. Więc to wszystko jest tak trochę subtelnie powiedziane. Niemniej jednak jest w tym bardzo dużo przemocy. A i właśnie też mi o to chodziło. Te główne hasła Zemmoura to jakie były? Jakie są? No właśnie, to będzie raczej takie, bym powiedziała, że taka jedna kolacja, na której byłam i na której osoby, które właśnie należały do takiej klasy, nie, bym powiedziała, nie taka bańka yoga latte, tylko bardziej tradycjonalna bańka burżuazji, bardziej klasycznej, która zawsze była prawicowa, ale powiedzmy taka prawica blisko, bardziej środkowa. Czy nie wiem, jak to powiedzieć. No, goliści, tak, dokładnie. Dokładnie, goliści. To właśnie w niej najpierw obserwowałam coś takiego, że oni zaczęli mieć te same, jak gdyby, światopoglądy, co ten Zemmour. No, że on, no, w sumie to jednak ma trochę rację. No, przecież popatrz się, nie możemy. I jesteśmy na takiej kolacji, gdzie no tona jest tego jedzenia, tona jest jakiś tutaj, bez karykatury, naprawdę na tej kolacji tak było, tutaj foie gras, tutaj coś, bardzo zamożne towarzystwo, no i że oni nie mogą, przecież no my nie możemy otwierać, jest wielkie zagrożenie. Nie widzieli sami, mieszkają wśród białych i tak dalej, w ogóle nie wiedzą tak naprawdę, o czym mówią, a jak gdyby ten strach oni na tym strachu zaczynają się bać, ale nawet nie wiedzą czego. I tak naprawdę to było dla mnie zastanowienie, ile jesteśmy, na ile przemocy jesteśmy gotowi, żeby swoje własny komfort utrzymać. A powiedz, bo to zawsze mnie interesuje i rzadko mam okazję, by rozmawiać o tym z kimś, kto jest jednocześnie ze środka i z zewnątrz, bo przecież sytuacja, którą trzeba zrozumieć, skąd się bierze ta złość po obu stronach i nie tak dawny bunt przedmieść, ale też ten zwrot burżuazji, także w Paryżu, w stronę skrajnej prawicy, próbuję sobie jakoś to w głowie poukładać, ale zawsze jest jakiś punkt wyjścia. W każdym konflikcie jest punkt wyjścia. Teraz cały świat żyje między innymi konfliktem między Izraelem a Palestyną. Wiadomo, zamachy z 7 października. Wiadomo, co wydarzyło się potem w Strefie Gazy. Ale gdybyśmy chcieli szukać początków tego wszystkiego, to jest to jednak pierwsza połowa XX wieku, powstanie państwa Izrael, no i to, że osadnicy żydowscy przejęli te tereny, na których wcześniej mieszkali Palestyńczycy. Wiemy, jak wtedy reagował świat, wiemy, jak dzisiaj na to patrzymy, ale gdzieś jest zarzewie konfliktu. Kiedy patrzę na współczesną Francję, której nie znam tak dobrze jak ty, ale dość często tam bywam, to myślę sobie o tym, że przecież, i o tym też jest sporo w literaturze czy w kinie francuskim, ci ludzie, których potomkowie, wnuczki, wnukowie teraz podnoszą głowy i mówią, chcemy więcej praw, ci ludzie, ich dziadkowie przyjechali do Francji na zaproszenie Francji z dawnych kolonii, z państw Magrebu na przykład, gdzie w latach 60. stały wielkie billboardy, przyjeżdżajcie do Francji, czeka na was praca. Wtedy Francja potrzebowała taniej siły roboczej, ci ludzie osiedli, zostali tam, jakoś wtopili się w społeczeństwo, ale prawdopodobnie przez te wszystkie dekady ci ludzie nie mieli tych samych praw, co właśnie biała burżuazja. I teraz, czy należy się temu dziwić, że ktoś domaga się więcej, skoro od lat płaci podatki i jest częścią tego społeczeństwa? Jakby ktoś odciął pamięć o przeszłości nagle. To znaczy, wiesz, oczywiście nie ma odpowiedzi prostej na to pytanie. Ja, jeśli chodzi o mnie... Nie jestem rzecznikiem żadnej ze stron, tylko po prostu zadaję to pytanie, wiesz, bo wydaje mi się istotne. Wydaje mi się, że ja właśnie piszę powieści, fabuły, żeby te różne składniki rzeczywistości, te różne pytania włożyć jak gdyby w moją książkę, jak w taki shaker. I zobaczyć, jak to wszystko gra razem. Ja oczywiście mam swoje poglądy, swoje zdania. Ja się czułam bardzo właśnie tymi, jak zobaczyłam w 2015 roku, że zaczynają wracać takie lęki przed drugim, przed obcym i tak dalej, które i przed niebiałym. No bo ja wiadomo, jestem tą imigrantką, ale dla mnie cacy, cacy, ładnie. Ja tą białą łapkę, tak się nazywa moja książka po francusku, pète blanche, to znaczy biała łapka, ja ją łatwiej pokażę, prawda, niż moja przyjaciółka Fatima, której ta łapka nie jest biała. I wiadomo, że jej są pewne drzwi zamknięte. Nie, że nie ma tych samych praw teoretycznie, ale de facto to na przykład ona była aktorką i nigdy nie miała tych, nie mogła grać tych ról, których chciała, dlatego, że one były przywilejem innych. To znaczy i to społeczeństwo nie potrafiło, to na pewno, no tą analizę, którą nie potrafiło się, to, że tak naprawdę się rzeczy, bo oni mówią ten fantazm, o którym mówiłam, tego wielkiego zastąpienia. Tak naprawdę świat musi polegać na takiej wzajemnej adaptacji, więc żąda się bardzo od imigracji adaptacji, a to jest wielkie słowo, integracji. Asymilacji. Asymilacji, co jest też słowo, które ma swoją przemoc w sobie, bardzo mocną, siedzieć też grzecznie, nie? I tam się, tam gdzie masz to miejsce, to sobie tam ładnie usiądź i siedź. I to oczywiście bardzo czują imigranty i ja też w jakiś sposób to też czułam. Wiem, że właśnie coś takiego, że czasami jak jesteś imigrantem, to jesteś jak dziecko, które próbuje pewne rzeczy zrozumieć i tam grzecznie siedzieć. To jest, to należy do takich tych. Więc Więc na pewno to jest jeden z elementów, jak ten, oczywiście, że ta imigracja musi zmienić społeczeństwo francuskie. To znaczy, ono też musi się do niej zaadaptować i to ma być taka, w jakiś sposób, według mnie, taka wspólna metamorfoza to może być, no ale takie wspólne rośnięcie razem. Tak, ale wiesz, myślę też o tym, Kinga, że to, co się dzieje teraz, o czym Francja dyskutuje, a właściwie o czym dyskutuje cała Europa, a od pewnego czasu także Stany Zjednoczone, jak wiemy, to jest opowieść o konsekwencji decyzji podejmowanych przez naszych przodków. No, przodkowie tych ludzi imigrowali do Francji, ponieważ szerzej do Europy, ponieważ nasi przodkowie ich zapraszali. Oczywiście. Wcześniej ich kolonizowali, potem dali im wolność, to znaczy zgodzili się łaskawie oddać im niepodległość, a potem powiedzieli: przyjeżdżajcie, mamy dla was propozycję. I dzisiaj z innego punktu widzenia się na to patrzy. To jest tak jak opowieść o zaprzeczaniu kryzysowi klimatycznemu. Co to obchodzi niektórych polityków dzisiaj, że ich wnukowie będą nie mieli czym oddychać za 40 czy 50 lat, prawda? No tak, ale też można powiedzieć, że część tych wojen aktualnych pochodzą właśnie z tego, że ci, którzy mówią, że to nic ich nie obchodzi, już polują na ziemię, bo wiedzą, że tak naprawdę będą ich potrzebowały, więc to wszystko jest takie... No tak, to mamy przykład za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, prawda? I opowieść o negocjacjach, jak się negocjuje zawieszenie broni albo pokój po wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Kim są bohaterowie twojej książki? Kim jest ta rodzina? Więc moja rodzina właśnie należy, bym powiedziała, do takiej, no tak jak wspominałam, do tej burżuazji paryskiej. Oni nazywają się Simard du Tay? Simard du Tay. To jest takie, ja bardzo lubię no też się troszeczkę jak gdyby posunąć rzeczywistość w stronę groteski. Nie kompletnie, ale jednak trochę. Simard du Tay to tak bardzo brzmi, jak prawie, że chyba jest nawet w komedii jakiejś Louis de Funès, to taka rodzina się nazywa takim podwójnym nazwiskiem, więc to nie jest arystokracja, ale to tak brzmi po francusku trochę i on. Więc to jest rodzina Simard du Tay i ona jest złożona głównie, tam są jeszcze dzieci, ale jest złożona głównie z czterech osób. Izabella, która ma 70 lat w momencie, kiedy się książka zaczyna i ona wtedy właśnie obchodzi swoje 70-letnie urodziny i wygląda pięknie i wspaniale i jak młody kwiat chce wyglądać. I jej trójka dzieci. Paul jest najstarszym z tych dzieci i on to jest taka osobowość, która miała swój moment sławy w latach 90. w telewizji właśnie i był takim prowokatorem, takim nie wiadomo, co on za bardzo tam robi, ale jest i napisał... Taka persona, zaprasza się, bo jest. I później trochę upadł i chce absolutnie, jak się książka zaczyna, poprzez social media i poprzez YouTube stwarza swój własny tam kanał i chce wrócić w światło, więc to jest Paul. Druga osoba to jest Samuel. Samuel jest tym dobrym synem. Zrobił wszystko tak, jak rodzice chcieli. Zapomniałam powiedzieć, że ojciec umarł, więc jego nie ma, ale im więcej go nie ma, tym więcej jest. Tak, to był pan Claude. Pan Claude, tak, absolutnie. I Samuel, on stworzył klinikę, zresztą, którą nazwał po ojcu, klinikę Claude Simard du Tay, więc i to jest klinika chirurgii plastycznej, więc on się zajmuje chirurgią. Świetny dochodowy biznes we Francji. No tak, we Francji on zresztą właśnie model też amerykański, bo on należy do pierwszych Francuzów, którzy zauważyli, jak w Stanach to jest nowe Eldorado w latach 90. i postanowił pójść w ten kierunek. Ogromny biznes. I jest Clotilde, która jest raczej taka, jest byłą aktorką, ale zostawiła aktorstwo, żeby się stać doskonałą mamą i taką doskonałą mamą też na sieci, jak pokazuje, bardzo jest obecna. Jej świat zewnętrzny jest świat na internecie i na Instagramie. Ale jest też jedna osoba, która dołącza do rodziny i tu znowu jest puszczenie oka w stronę polskich czytelników. No tak, to prawda, Monika. Monika jest Polką. Zauważ, że w tej książce Izabela, nie wiem czy wspominałam, jest włoskiego pochodzenia i Monika jest Polką. Oprócz tego, że ja zawsze w swoich powieściach, zawsze jakiś Polak się pokazuje, bo w tych dwóch powieściach dla dzieci, dla młodzieży też, to no, na pewno jest właśnie taki, nie wiem, spojrzenie na Polskę, ale też chciałam, żeby były dwie osoby z Europy, dlatego, że ja nie mówię tylko o Francji, tylko też mówię o tej naszej, tak jak wspominałeś, zamykającej się nad sobą twierdzy europejskiej, która już nie chce za bardzo wpuszczać tych innych. No tak. I to też jest opowieść o tym, że inni mogą być i lepsi, i gorsi. Bo jest Izabela, która jest głową rodziny po śmierci męża, ma włoskie korzenie, ale jest tak bardzo francuska, jak tylko się da. No i Monika, która jakoś odnajduje się w tym świecie francuskiej burżuazji, sama ma różnego rodzaju zachcianki, ma inne podejście do świata, lubi medytować. W pewnym momencie to tam się wszystko zaczyna pojawiać, wychodzić na wierzch. Ale jest też inna postać. Teraz nie wiem, ile możemy powiedzieć, żeby nie spoilerować tutaj, czy to jest postać w pełni rzeczywista, czy jakoś tam wymyślona, ale jest to figura osoby zapomnianej, zagubionej, która po latach odnajduje się. No właśnie, w pewnym momencie ta rodzina Simard-Dutheil dostaje mail. Ojciec Claude, którego wspominałeś, zrobił fortunę między innymi w budowaniu autostrad w Libanie i w Syrii, więc do których jeździł w latach 70. i 80. I po tych prawie że 30 latach, w czasie kiedy, bo wtedy jest pełna wojna w Syrii, dostaje rodzina Simard-Dutheil mail od pewnego Ferras, który im okazuje, że jest synem Claude'a i ma na to dowody. I chce ich pomóc, żeby uciec z Syrii. O, chyba tyle można powiedzieć. No tak, ale na ile w ogóle w tej rodzinie była świadomość, że ojciec mógł mieć prowadzić podwójne życie? Absolutna żadna, no bo to znaczy Claude należy do tego pokolenia, że jest ojcem, ale takim ojcem z dystansem, który bardzo dużo wyjeżdża, no ma swój biznes i jest taką figurą tak naprawdę. Jest taką figurą ojca, dość dystansowego, zresztą Paul bardzo na to cierpiał i wydaje się w pozorach, no bo to zawsze i może nie powiemy więcej, że nikt o tym nie wiedział, nikt się nie spodziewał i że to jest oczywiście ogromny szok i niespodzianka dla wszystkich. Ale im głębiej wchodzi się w tekst porządnych ludzi, tym więcej staje się jasne. Kinga Wyrzykowska jest dzisiaj gościnią wszystkich książek świata. Francuska pisarka urodzona w Polsce, o tym mówiliśmy na początku. Mamy egzemplarze książki dla słuchaczek i słuchaczy. Można pisać do mnie książki@polskieradio.pl. Proszę koniecznie pamiętać o adresie korespondencyjnym, żebyśmy wiedzieli, gdzie wysłać. Raczej w Polsce niż we Francji, bo we Francji to już pewnie wiele osób tę książkę przeczytało. To teraz bym chciał, Kinga, o wroga zbiorowego albo o takiego pojedynczego cię zapytać, ponieważ w sytuacji, kiedy zagęszcza się atmosfera w tej książce i problemy zaczynają narastać w życiu twoich bohaterek i bohaterów, no to staje się jasne, że ta fascynacja skrajną prawicą tutaj wychodzi na jaw, na światło dzienne, ale też, że konkretna grupa staje się przeciwnikiem. I to są te osoby, o których mówiliśmy na początku naszego spotkania, czyli ludzie pochodzenia, powiedzmy to tak ogólnie arabskiego, którzy są zauważalni, obecni na ulicach francuskich, są częścią społeczeństwa i twoi bohaterowie no, stopniowo zaczynają pałać do nich coraz większą niechęcią, czy też wręcz nienawiścią. Wyjdźmy na chwilę z samej książki. Na ile istotne, poważne jest to zjawisko we Francji dzisiaj? Czy ty zauważasz, że na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, dwóch dekad faktycznie tak się stało, że osoby, które nie są białe, nie są w całości pochodzenia francuskiego, stały się jakimiś obiektami ataków publicznych w mediach i nie tylko? To jest bardzo na pewno ważna kwestia i mówimy konkretnie o islamofobii po prostu, no bo to jest punktem jak gdyby takim newralgicznym tego wszystkiego. Największa zmiana, mi się wydaje, to jest właśnie zmiana, to znaczy najbardziej taka macalna, to jest zmiana w mediach. Dlatego, że istnieje coś takiego aktualnie we Francji, że została część wydawnictw, spora część wydawnictw, Kanał Plus, media i tam różne kanały wykupione są od pewnego czasu i on dalej wykupuje media przez takiego pana Bolloré, który się nie kryje ze swoimi światopoglądami skrajnoprawicymi i właśnie bardzo on jest też bardzo konserwatywny, katolik i on widzi ewidentnie i to mówi zagrożenie w tym, co ci mówiłam właśnie, w tym wielkim teraz mi w tej wielkiej zamianie. Dla niego to jest największe zagrożenie na Francję. Zresztą ostatnio jeszcze słuchałam takiego programu, gdzie się pokazał ten Éric Zemmour, który należy dokładnie do tej linii Bolloré, Zemmour, Hanouna taki jest też, który przedstawia program bardzo, bardzo oglądany we Francji. Miliony osób to ogląda, no i to już i w tym programie jest wielka taka propaganda, wręcz bym powiedziała. I jeśli chodzi o sytuację na przykład geopolityczną, to jak go się zapytano o jakie jest niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o Rosję, o wojnę i tak dalej, to on powiedział, że nie, no największe niebezpieczeństwo to jest wróg z wewnątrz i to znaczy właśnie muzułmanin. Ciekawe, bo wskazując na zupełnie inne osoby, a może nie, to samo mówił w ostatnich miesiącach Donald Trump, absolutnie, że najważniejszy wróg to jest ten wewnętrzny. Absolutnie, absolutnie. I to jest, i zresztą właśnie ta, mnie bardzo interesuje i w tej książce, i w następnej, to właśnie takie nie wiem, czy rewolucja konserwatywna i te właśnie zamknięcie świata, czy no chęć przez przemoc zakonserwowania byłego światu, no i wskazywanie na pewno na różnicę tutaj osoby, które niby są za to odpowiedzialne, za jakieś aktualne problemy. Kiedy patrzy się na wyniki wyborów prezydenckich czy parlamentarnych we Francji, to można jasno zauważyć, że tego typu hasła spotykają się z wielkim zainteresowaniem. Liczba osób głosujących na skrajną prawicę we Francji wzrosła kolosalnie w ostatnich latach. Marine Le Pen nie została prezydentką, ale miała szansę. Partia Marine Le Pen odniosła ogromny sukces w wyborach parlamentarnych. Nie rządzi, ale właściwie bez jej decyzji nic się w parlamencie francuskim nie może wydarzyć. Ma ogromny wpływ na rzeczywistość społeczną i polityczną. Skąd to ogromne poparcie wśród ludzi spoza tej skrajnie prawicowej elity burżuazji? Co się takiego wydarzyło, że te hasła trafiły na podatny grunt? Wiesz, w jaki sposób próbuję nie tyle odpowiedzieć na to pytanie, no bo odpowiedź, wydaje mi się, że aktualnie mamy też wiele pytań, jeśli o to chodzi, to próbuję przynajmniej w porządnych ludziach te wszystkie kwestie jak gdyby dotknąć i moim zdaniem oczywiście podkreśliłeś, że one też są międzynarodowe. W jakiś sposób też grają w nich ogromną rolę social media i grają one ogromną rolę w mojej książce. Ja próbowałam jak gdyby nad swoim językiem pracować, żeby jak najbardziej stworzyć, że ten język mój i moich bohaterów był jak najbardziej wiralny. Bo to właśnie o to chodzi. O coś takiego, że to jak gdyby przechodzi z jednej osoby na drugą, w mojej książce przynajmniej, jak gdyby ten strach, no bo to wszystko jest, tak naprawdę też się opiera na strachu albo na manipulacji strachu. I jak gdyby jak ten strach, jak ten język się stał taki strasznie wiralny poprzez social media, poprzez ogólne takie zaburzenie jakiegoś naszego świata, tak jak go znamy. I że to stworzyło właśnie takie upowszechnienie tych skrajnoprawicowych idei. To teraz bym chciał zapytać o to, jak istotnym tematem w dyskusji społeczno-politycznej we Francji wciąż są kwestie migracji. W 2015 roku w Polsce dyskusja na ten temat miała istotny wpływ na wyniki wyborów parlamentarnych, także prezydenckich. We Francji też, no ale my żyjemy jednak w trochę innych światach. To znaczy Polska przez bardzo długi czas była krajem, my byliśmy narodem niezwykle homogenicznym. Teraz, kiedy wyjdzie się na ulicę Warszawy, widać ludzi o innym kolorze skóry, mówiących innym językiem na co dzień, którzy są częścią, powoli stają się częścią tego społeczeństwa. We Francji to są dekady. Dekad. A jednak ten temat dalej jest niezwykle istotny. Właściwie dlaczego? Co się takiego dzieje? Kwestia zamachów, obawy przed państwem Daesh, tego, że konflikt z Bliskiego Wschodu może przenieść się do serca Europy. Jakie są tego źródła dziś? Ja bym powiedziała, oczywiście, no to wszystko jest takie składane, więc te wszystkie powody, które podajesz, grają swoją rolę i też grają rolę, którą w jakiś sposób im się daje, prawda? I która jest używana politycznie w jednym kierunku albo w drugim. Ale umówmy się, że według mnie no to też jest straszne, jest kryzys ekonomiczny, ludzie po prostu żyją mniej dobrze, czy ta średnia, oczywiście teraz nie chodzi o tej bardzo bogatej Francji, no bo wiadomo, wszędzie się jak gdyby te różnice społeczne, różnice ekonomiczne powiększyły, ludzie się czują zostawieni na drodze, no i już ta jak gdyby te tradycjonalne, tak jak wszędzie na świecie partie polityczne do nich nie wymawiają. Chcą po prostu jakieś inne wyjście i takie proste wyjście powszechnione przez social media im odpowiada. Nie wiem, nie daje... Ja próbuję te wszystkie kwestie, właśnie jestem, piszę też dlatego fikcję, żeby móc jak gdyby z tego zrobić taki w moich powieściach steatralizować, aby nie dawać jakichś odpowiedzi, no które właśnie, by były... No właśnie, to nie jest rolą literatury odpowiadać, prawda? To jest naturalne. Ty opowiadasz o konkretnej rodzinie, o wyimku społeczeństwa, pokazujesz mechanizmy, ale czytelnik, czytelniczka już sam musi się domyślić, co się wydarzy z bohaterkami, bohaterami, kiedy zamkną książkę, jak będzie wyglądało dalej ich życie. Ale teraz pytam ciebie jako Francuzkę polskiego pochodzenia, obywatelkę, która bierze udział w wyborach, obserwuje to, co się dzieje w debacie publicznej. W jaką stronę twoim zdaniem to zmierza? To znaczy, co się może wydarzyć w najbliższych latach? Europa brunatnieje, ludzie tacy jak twoi bohaterowie mają wpływy i może się nagle okazać, że to nie tylko islamofobia będzie tym zjawiskiem, które się rozszerzy. Być może trzeba będzie wprowadzać autorytarne rządy, żeby sprzeciwiać się demokracji i temu, by każdy obywatel, także nie oryginalnie biały Francuz, no żeby on już nie mógł decydować o tym, jak ten kraj będzie wyglądać. Ten wróg wewnętrzny, prawda? Jak ty to widzisz? Jak ja to widzę, czego to jest moje... Bo co wybory, to się mówi, Francja jeszcze się obroniła. Jeszcze się obroniła, tak. Jeszcze ostatnio przy tych parlamentarnych, chociaż z nich wynikł chaos, no to na początku wszyscy myśleli, że wyniknie skrajna prawica, a tak nie było. Wygrała koalicja lewicowa, z której niestety, no nie dostaliśmy, znaczy niestety, ja już to mówię osobiście, ale z której nie wyszło, która nie doszła do porozumienia i, nie do, i tak naprawdę gra teraz nadal drugorzędną rolę w tym wszystkim. No tak, ale tutaj też rola Emmanuela Macrona jest istotna, to znaczy on się nie chciał zgodzić na premiera z tej partii, absolutnie, prawda? Absolutnie, absolutnie. Więc jakie są moje scenariusze? No niestety ja właśnie od kilku lat obserwuję z wielkim zmartwieniem tą falę konserwatywną i widzę, jak ona, nawet jeśli się utrzymują rzeczy, ona się staje co roku większa. Ona ma co roku więcej właśnie influencji, więcej ma power, jak siły. Więc niestety mój, nie patrzę się, to znaczy, jeśli mam być pesymistką, no to nie wiem, jak będzie w wyborach i tak dalej, ale to nie jest tylko kwestia wyborów. Wybory są bardzo ważne, ale też jest ważne to, co przechodzi. I to, że cały kraj się, czy tak w ostatnich latach, kompletnie na prawo się patrzy. I ta prawica goliści, nie wszyscy oczywiście, ale też się bardzo zbliżyli do skrajnej prawicy, te konserwatywne wszystkie idee bardzo idą do przodu. To jest ta opowieść o tym, że gdyby dzisiaj żył Ronald Reagan, to by się za głowę złapał, gdyby zobaczył, jak teraz Partia Republikańska w Ameryce wygląda, prawda? A wspominałaś o social mediach, o mediach społecznościowych i to jest jeden z najważniejszych wątków w twojej książce. Też te media mają istotny wpływ na relacje między członkami rodziny, o której piszesz. Jest tam też najmłodsze pokolenie i jeden z chłopaków, ten, który tam próbuje robić karierę w social mediach i tak dalej, stara się być influencerem, artystą, on należy do tego pokolenia, którego członkowie mogą podejmować decyzje polityczne w oparciu nie o fakty, o to, co realne, tylko o to, co przeczytają w internecie. Zresztą w ogóle to, co się w tej książce wydarza, jest w dużej mierze opowieścią o pułapce, którą zastawił na nas internet, sieć globalna. Ale zapytam cię jeszcze o tych porządnych ludzi najmłodszego pokolenia. W którą stronę oni zmierzają we Francji? To znaczy, skoro nie wiem, niestety, nie mogę na to odpowiedzieć jak jakaś taka pitia współczesna, tu chcę być optymistyczna. To znaczy chcę wierzyć w to młodsze pokolenie, nie w sposób naiwny, ale ja też twierdzę, że nasze pokolenie, które w jakiś sposób jest bardzo zagubione w tych social media i mam nadzieję, oczywiście są małe tego znaki, że w jakiś sposób to młodsze pokolenie, chociaż w tym jak gdyby rośnie, zrozumie też te wszystkie pułapki. W pewnym momencie czasami są tacy, spotykam czasami dwudziestolatków, którzy zdecydowali, że już nie będą mieli smartfona, prawda, tylko że będą używali Nokia i będą jakoś próbować umiarkowywać swój stosunek do ekranu i do sieci i tak dalej. I widzą, że ta sieć, że w tej sieci też mogą zostać złapani i tam uwiązani w jakiś sposób i stracić własną władzę nad tym. Więc jeśli chodzi o to pokolenie, to oczywiście są powody, żeby być pesymistą, ale ja chcę być optymistką i mam nadzieję, że jakoś oni będą mądrzej od nas do tego wszystkiego podchodzić. Powiedz, która z bohaterek albo bohaterów tej książki, która z tych osób jest dla ciebie najbardziej interesująca? My celowo krążymy wokół wielu tematów, które poruszasz w książce, aby nie opowiedzieć całej tej historii, bo ona też nie jest do końca jednoznaczna. No ale pewnie przy którejś z postaci bawiłaś się, biorę to w cudzysłów lub nie, lepiej, a przy innych być może mniej. Kogo byś tutaj wskazała jako osobę tobie najbliższą albo taką, o której teraz już kilka lat po napisaniu tej książki ciągle ci się zdarza myśleć? Jeśli chodzi o najbliższą, bo nie wiadomo, czy właśnie najbliższa dla mnie była najbardziej, że najbardziej się bawiłam, jak pisałam o najbliższej. Bym powiedziała tak, że tak naprawdę trochę z siebie włożyłam w każdą postać, na pewno. I wydrapałam z siebie, to znaczy tak jak gdybym wydrapała spod swoich paznokci ten brudek, który jest i go powiększyła, żeby zbudować takie postacie, które nie zawsze są miłe. Żadna z tych postaci nie jest do końca miła. One, jak gdyby szukam też w nich rzeczy obsesyjne, ich lęki, więc one się nie pokazują w najlepszej stronie. Ale w każdej z nich ja próbowałam odnaleźć te takie rzeczy, z których nie jestem dumna, ale czuję w sobie i je popchnąć trochę dalej. Poszukiwanie też groteskowe. Więc w jakiś sposób z każdą się czuję dość bliska. Mam dość duży sentyment dla Izabeli, tak naprawdę dla tej najstarszej bohaterki. Może dlatego, że ona, że w niej następuje takie już kompletne w pewnym momencie zagubienie, że ona poszukuje tej doskonałości takiej w sposób dość desperacki. No i jej głos, powiedzmy jej słowa i tak dalej. Tak, to jest ona należy do tych właśnie bohaterów, który zresztą wraca w każdej mojej książce. W następnej też jest ktoś, powiedzmy, bliski jej, może nie w sensie, bo ona to jest kobieta, która bardzo dużo sobie robi chirurgii plastycznej, ale przede wszystkim ona jest zagubiona bardzo. Ja też chciałam o tym opowiedzieć, o tym, jak my jesteśmy w sumie zagubieni w tej naszej epoce i jak szukamy pocieszenia. Ale też to jest opowieść o tym, jak na starość człowiek może stać się samotny, osamotniony, no i jakiego rodzaju pułapki na nas zostawia los, ale też zdrowie, jak organizm przestaje sprawnie funkcjonować, jak człowiek zaczyna zapominać, jak zaczyna coraz bardziej przypominać siebie z okresu, kiedy był dzieckiem. To są na pierwszy rzut oka być może dla kogoś zabawne opowieści, ale tak gdyby głębiej w to wejść, to jednak bardzo smutne. I właśnie ja szukam zawsze w swoim pisaniu takie momenty, gdzie jest już aż tak przykro, że trzeba absolutnie znaleźć ten śmiech. Żeby w jakiś sposób z desperacji wybrnąć. Ale i właśnie Izabela jest taką dla mnie bohaterką, która jest na pograniczu no i dramatu, tragedii i komedii. I właśnie to szukam w bohaterach mojej książki. A ogólnie, jeśli chodzi o samotność, to też jeden z wątków mojej powieści jest to, że właśnie chciałam zobaczyć, jak w rodzinie, która się wydaje tak właśnie zżyta i tak dalej, jak każdy jest też samotny. Mimo miłości, mimo przeszłości, albo właśnie dlatego, że ta miłość, dlatego, że ta przeszłość, taka samotność w rodzinie. Mówiłaś o tym, że książka twoja, Porządni Ludzie, polski jej tytuł, dostała jedną z najważniejszych nagród literackich we Francji, noszącą imię wybitnej pisarki francuskiej, ale chciałem cię zapytać o przyjęcie tej książki. I czy to miało znaczenie, do którego środowiska akurat trafił egzemplarz? Wiesz, tak naprawdę, żeby wiesz, może tak samo jest w Polsce, we Francji ludzie czytają, ale tak naprawdę jak jesteś na spotkaniach, miałam wiele tak spotkań z czytelnikami, którzy są czytelniczkami, kobiety. Często bym powiedziała, że 40+, żeby nie powiedzieć na spotkaniach często 50 czy 60+, wykształcone. Więc w sumie to środowisko, do którego trafiasz jako jest bardzo homogeniczne. Mhm. Nie powiem, że jest zawsze bardzo burżuazyjne, no ale powiedzmy, że to nie jest, nie, moja książka niestety nie trafiła do całego społeczeństwa francuskiego, bo po prostu książki z literatury tak nie trafiają. To już mówię taki banał. A jak ona została odebrana? Często właśnie o wiele więcej, od póki teraz jestem w Polsce i rozmawiam z dziennikarzami i tak dalej, tutaj w Polsce bardzo się podkreśla tą stronę polityczną, widać po naszej rozmowie społeczną i tak dalej. We Francji, co mnie nie dziwi, były rozmowy o wiele więcej, czy o sieci społecznej, czy właśnie o rodzinie, czy właśnie skąd ta historia w ogóle się pochodzi. I w jakiś sposób nie chciano rozmawiać bezpośrednio o stronie politycznej mojej książki. Francuzi czasami lubią wygładzać. Nie zauważać. No tak, ale pytam o to dlatego, że przyznałaś się do tego, że w miarę zbliżania się do centrum, czyli tego awansu, którego jako imigrantka doświadczyłaś, też jakoś zbliżyłaś się do ludzi, o których piszesz. Tak, absolutnie. Że bywasz na tych spotkaniach, kolacjach, gdzie padają te hasła, które wygłaszają bohaterowie twojej książki. Tak. Czyli w jakimś sensie naruszyłaś tabu. I co? Ktoś coś ci powiedział ze znajomych o tej książce? Ale wiesz co, ja czasami ostatnio też to wspominałam, takie mówią o książce, ale im się tak, ale nie czują, to znaczy oczywiście czują pewną krytykę, ale w jakiś sposób w jakiś sposób, no jest coś takiego, że parasolkę wyciągają, jest coś takiego, że pada deszcz. Na przykład zabrała mnie konkretnie, żebym poznała, ja nie należę do tego ekskluzywnego klubu sportowego, o którym mówi w książce, ale on istnieje i osoba mnie tam, mi bliska zabrała, bo do niego należy, więc tam spędziłam 3-4 godziny, ale oczywiście już wiedziałam, kto tam jest, kto tam chodzi, znam tych ludzi i ona później przeczytała książkę i mówiła o tym, jak gdyby to było zupełnie... Nie o niej, mm-hmm. tak. To jest wielka, no nie wiem, czy... Czyli to jest, jakiś rodzaj wyparcia. Jakiś rodzaj wyparcia jest, na pewno, tak. Tym lepiej, tym bardziej należy przeczytać tę książkę, żeby zrozumieć, co się wypiera w pewnej części społeczeństwa francuskiego, ale też, od razu to powiem, znaleźć linki do Polski, do tego, o czym my rozmawiamy coraz częściej i jak my patrzymy na mechanizmy społeczno-polityczne, bo ta książka też z tego powodu wydaje mi się bardzo intrygująca i potrzebna, by po nią nasze słuchaczki, nasi słuchacze sięgnęli, że to jest opowieść o tym, co zapewne też jest wśród nas, ale nie chcemy tego dostrzegać. Porządni ludzie, książka Kingi Wyrzykowskiej w przykładzie Doroty Maliny. Egzemplarze mam dla Państwa, można pisać. Książki @polskieradio.pl. Kinga, dziękuję Ci bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Michał. No i polecam, by Państwo sięgnęli po porządnych ludzi. Sporo się można nie tylko o Francuzach i Francuzkach z tej książki dowiedzieć. Ada Tomaszewska, Anna Regulska i Michał Nogaś, dziękuję bardzo za tydzień. W tej audycji połączenie na linii Warszawa-Polska-Moputu-Mozambik. Gościem programu będzie Mija Kutu, najwybitniejszy żyjący mozambicki pisarz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dobranoc.